dostępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W branży futrzarskiej pracuje 2,5 tysiąca pracowników, tak o ustawie zakazującej hodowli zwierząt futerkowych mówi poseł PiSu. Do miliona zbliża się liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie. Śledztwo po tragicznym pożarze Escape Roomu w Koszalinie zostało przedłużone do końca grudnia. W Sejmie dzisiaj projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który jest sprawozdawcą projektu, w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że celem ustawy jest poprawa losu zwierząt. Po której stronie mamy stanąć? Czy po stronie kilku osób, która prowadzi działalność na fermie, czy po stronie mieszkańców w tych miejscowościach, które muszą żyć w okolicach fermy, gdzie mają muchy, larwy, fetor, choroby zakaźne i do tego sąsiadują z fermą zwierząt, które bardzo często uciekają i zagryzają im kury, kaczki i wprowadzają nienaturalny ład w środowisku. Poseł Grzegorz Puda odniósł się też do zarzutu, że w wyniku likwidacji ferm tysiące ludzi stracą pracę. Branża już kilkukrotnie podnosiła w tamtej kadencji, że pracuje na fermach około 50 tysięcy pracowników. W tej chwili branża podnosi, że to jest około 10 tysięcy pracowników. Z naszych danych wynika, że tych pracowników w sumie wszystkich, i mówię tutaj o pracownikach na fermach, tu o właścicielach, tu o osobach, które się z tego utrzymują, jest około 2-2,5 tysiąca, więc dużo, dużo mniej niż to się naszym kolegom z opozycji wydaje. Tak zwana piątka dla zwierząt zakłada m.in. zakaz prowadzenia ferm zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Projekt przygotowali działacze Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. 935 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 29,5 miliona zakażeń. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa na świecie. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. Indie są drugim na świecie krajem, gdzie liczba zachorowań na COVID-19 przekroczyła 5 milionów. Więcej przypadków koronawirusa zanotowano jedynie w Stanach Zjednoczonych, gdzie zachorowało 6 milionów 700 tysięcy osób. Brazylia tymczasem, gdzie liczba ofiar śmiertelnych jest jedną z najwyższych na świecie, poinformowała, że w kraju zmarło wczoraj ponad 1100 osób, najwięcej od początku września. Chiny zaczynają szczepić na koronawirusa tysiące swoich obywateli. Informacja ta wywołała zaniepokojenie specjalistów, bo opracowywana tam szczepionka nie przeszła jeszcze wszystkich niezbędnych testów. Tę samą substancję dopuściły do użytku także Zjednoczone Emiraty Arabskie. Światowa Organizacja Turystyczna informuje tymczasem, że straty w sektorze turystycznym na świecie od początku pandemii wynoszą co najmniej 450 miliardów dolarów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Do końca grudnia przedłużono śledztwo po tragicznym pożarze Escape Roomu w Koszalinie, w którym zginęło 5 15-letnich dziewczyn. Do sądu trafił też wniosek o przedłużenie aresztu Miłoszowi S. o kolejne 3 miesiące, poinformowała prokuratura. Śledztwo przedłużono, bo prokurator czeka jeszcze na dwie opinie biegłych. Mają wyjaśnić, czy działanie służb ratowniczych na miejscu zdarzenia, straży pożarnej oraz służb medycznych było właściwe. Opinie mają być gotowe w listopadzie. Poza tym, jak podała prokuratura, wszystko w śledztwie zostało już zrobione, przesłuchano świadków i sporządzono 30 temu fakt. Oskarżony Miłosz S. z Poznania był właścicielem Escape Roomu. Jest podejrzany o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci 5 piętnastolatek. Takie same zarzuty usłyszały też 3 inne osoby. Do tragicznego pożaru doszło w styczniu ubiegłego roku. Rosja tworzy narzędzia prawne do ochrony i propagowania własnej wersji historii. Szef Komitetu Śledczego powołał sztab odpowiedzialny za organizowanie prac badawczych w ramach walki z fałszowaniem historii. Od tygodnia w strukturach rosyjskich organów ścigania funkcjonuje Wydział Śledczy, który zajmuje się poszukiwaniem osób, zdaniem Rosji, odpowiedzialnych za rehabilitację nazizmu i fałszowanie historii. Sztab będzie zajmował się badaniem sowieckich archiwów, a także organizowaniem ekspedycji archeologicznych. Jak zauważył w rozmowie z Polskim Radiem historyk Memoriału Nikita Pietrow, tego typu działania mają na celu zatuszowanie sowieckich zbrodni i przedstawienie Związku Radzieckiego w jak najlepszym świetle. Sowieckie dogmaty opierały się na kłamstwach, a współcześnie stosuje się metodę zniekształcania prawdy polegającą na tym, żeby przyznać, iż coś się wydarzyło i od razu podkreślić, że to było właściwe, czyli przełożyć winę z agresji.

Get It On i zespół T-Rex. 16 września 1977 roku zmarł Mark Bolan, właściwie Mark Felt, jeden z członków tego zespołu, gitarzysta, autor tekstów, wokalista. No i przechodzimy już do całkiem współczesnej muzyki, w dodatku polskiej, bo teraz czas na kolejny utwór z naszej płyty tygodnia. Dzisiaj zatytułowany Odsłoń, to oczywiście grupa Echa. Ja przypominam koncert tej grupy w najbliższą niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i oczywiście jak co dzień można zdobyć płytę grupy Echa. Czekamy na SMS-y pod numerem 71-335, koszt SMS-a to złotówka i VAT już teraz. Echa, Odsłoń. Odsłoń, taki jest tytuł tej piosenki, to z naszej płyty tygodnia grupa Echa. Przypomnę koncert tej grupy w niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pan Marek ze Starogardu otrzyma jedną płytę, a druga, no listonosz odwiedzi też Bolesław i zapuka do drzwi pani Igi. Właściwie Pawlów.

Coś od Mariusza, to właśnie grupa Pearl Jam. Coś ode mnie, to nieco później. No a teraz coś od Violetty. Widziałem, że przyniosłaś kolejną płytę. Kolejna płyta, tak. Teraz proszę wziąć głęboki oddech, bo cofniemy się do naprawdę odległych czasów. Rok... Do starożytności. 2004. Rok 2004 i zespół... Nie, to jednak ciągle XXI wiek. Tak, no czasy gimnazjum, więc ale być może państwo też mają jakieś swoje ulubione przeboje z czasów gimnazjum. Proszę pisać. No tylko pytanie... polskieradio.pl. Właśnie pytanie tylko, kto kiedy był w gimnazjum i czy wtedy w ogóle była w gimnazjum. Był w gimnazjum, tak. Także to może jeszcze rozszerzymy te definicje do końca podstawówki. O, też może być. Może być, tak. Proszę pisać. A ja mam teraz taki zespół, który wydał tylko jedną płytę. O. Doktor No, Karolina Kozak, była wokalistką tego zespołu. Czy to coś, cokolwiek miało jakikolwiek związek z Bondem? No, muzycznie w ogóle, ponieważ to jest taka muzyka, zresztą państwo za chwilę usłyszą, raczej spokojna i mało w nich wątków big bandowych, wręcz wcale, powiedziałabym. Ale bardzo lubię tę płytę do dzisiaj, bardzo lubię do niej wracać, bo to są właśnie takie spokojne utwory, też w sam raz na te pierwsze minuty po przebudzeniu. Ten jedyny album w ich karierze nazywał się Almost Done. No i proszę bardzo, teraz będzie utwór, który nazywa się Light. No i ciekaw jestem, czy pamiętam. Zaraz to sprawdzę. Proszę bardzo. Well, definitely. Mówiłam, że będzie spokojnie. I no, jeśli są wśród nas jeszcze tacy szczęśliwcy, którzy zamykają ten sezon urlopowy i dopiero wstają, no to proszę bardzo, myślę, że to jest idealna piosenka na te pierwsze minuty po otworzeniu oczu. No i myślę, że miłe przypomnienie, przyznaję, nie pamiętałem tego utworu. Ależ proszę bardzo. A takie miałem tylko muzyczne skojarzenia troszeczkę z francuskim duetem R. Tak momentami mi zabrzmiało, ale... Tak, to myślę, że bardzo słuszne też. Tak? No. Tak. No dobrze, to w takim razie czekamy na twoją kolejną propozycję muzyczną za godzinę. A jeszcze twoja w międzyczasie. Tak, za kilkanaście minut ja zaproponuję kolejny duet. You ever had a feeling like you're some kind of fool? Spend your life just looking for for a miracle, but what are your chances? And where the river bends, you know that you're bound to fall in. Well, if this should happen, keep a grip of my hand. Lost control. Someone to trust. Porozmawiamy teraz o hałasie. No powiem ci, że mam problem, bo też rozmawiamy o pandemii i rozmaitych konsekwencjach tej pandemii, no co oczywiście naturalne. W tym roku w rozmaitych kontekstach ja zauważyłem u siebie taką rzecz, że No właśnie, mieszkam przy jednej pewnie z trzech największych ulic Warszawy. Wprawdzie budynek jest odsunięty nieco od ulicy, w głąb, ale jednak hałas jest spory. No i pandemia spowodowała, jak to pewnie u wielu osób, że jeśli tylko mogłem, to wyjeżdżałem z miasta, spędzałem więcej czasu na swojej działce, gdzie jest absolutna cisza, spokój. I nagle znowu słyszę te dźwięki. Te dźwięki, których nie słyszałem już przez lata, bo oczywiście ucho się przyzwyczaja do hałasu i ulicy. No i mam znowu problem. A to faktycznie tak jest, bo też jak swojego czasu mieszkałam przy takiej głównej ulicy, no jeszcze nie w Warszawie, ale wtedy na przykład kompletnie nie przeszkadzał mi dźwięk turkoczącego tramwaju o 4 nad ranem i spokojnie mogłam się wysypiać, a no później... No właśnie, mnie znowu przeszkadza. Wprawdzie mam okna dźwiękoszczelne, ale umówmy się, o tej porze roku no, tych okien się tak szczelnie nie zamyka. Niewiele jest w stanie pomóc. No właśnie. I o tym teraz porozmawiamy, bo to rzeczywiście problem mieszkańców miast. Szacuje się, że w Unii Europejskiej aż 20% ludzi żyje na obszarach o niedopuszczalnym poziomie hałasu i wibracji. Jeżeli zaś chodzi o polskie realia, to Stowarzyszenie Komfort Ciszy przebadało największe polskie aglomeracje. No, okazało się, że najcichszym miejscem w Polsce jest komora bezechowa, przepraszam, w Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Oczywiście bezdech byłby gorszy. Tak, ale to też byłoby dość oczywiste i dość logiczne, że taka komora czy bezechowa, czy bezdechowa. Ale tak, zatrzymajmy się na tej bezechowej. To jest zdecydowanie najcichsze miejsce w Polsce. Natomiast jednym z najgłośniejszych, bez względu na lokalizację, jest szkolny korytarz i tutaj pozdrawiamy wszystkich dzielnych pedagogów, którzy pracują w takich warunkach. Uczniów też, jak najbardziej. Poziom hałasu jest tam porównywalny z tym, który towarzyszy wjeżdżaniu na peron składu w warszawskim metrze. A szczegóły raportu Polska w decybelach poznała Monika Suszek. Według Światowej Organizacji Zdrowia zanieczyszczenie hałasem to w Europie drugie największe zagrożenie środowiskowe. Drugie po zanieczyszczeniu powietrza. Stowarzyszenie Komfort Ciszy przesłuchał przestrzenie miejskie 8 polskich miast, mówi Mikołaj Jarosz, współautor raportu. Były to zarówno miejsca bardzo głośne albo bardzo ciche, miejsca wewnątrz, w budynkach i na zewnątrz. I celem tego było zestawienie tych wszystkich pomiarów w jednym opracowaniu i zwrócenie uwagi mieszkańców tych miast, w jakim akustycznym otoczeniu żyjemy. Jak ciężko tak naprawdę znaleźć w miastach miejsca naprawdę ciche. Według raportu większość mieszkańców dużych miast jest narażona na wszechobecny hałas, bo wystarczy mieszkać obok rozgadanej restauracji, na dodatek wyposażonej w klimatyzator i wentylator, to jest 60 decybeli. Albo koło zatłoczonej szosy, około 75. A to nie koniec. Mamy tutaj też pomiary wykonane przy głównych arteriach komunikacyjnych tych miast. Tam te poziomy dźwięku wynosiły około 75 decybeli. Niewiele ciszej było w centrach handlowych, poziomy oscylowały wokół 70 decybeli. Ale to wszystko w ogóle było bardzo niskim poziomem w porównaniu do tych, jakie mogą być pomierzone w korytarzach szkolnych, gdzie poziomy dźwięku przekraczały 85 decybeli. Dla porównania, pomiar wykonany w samochodzie osobowym jadącym z prędkością 140 km na godzinę z uchylonym oknem, mamy tam 82 decybele, czyli o 3 decybele ciszej niż w typowym korytarzu szkolnym. Jeżeli mamy poziom natężenia dźwięku równy, załóżmy, 40 decybelom... Fizyk Jacek Błoniarz-Łuczak z Centrum Nauki Kopernik. A potem słyszymy, że gdzie indziej jest poziom natężenia dźwięku równy 20 decybelom, no to różnica między nimi wynosi 20 decybeli. Co to tak naprawdę oznacza? I chodzi o to, że musimy w tym momencie dziesiątkę podnieść do drugiej potęgi. To znaczy, że w tym drugim przypadku, czyli 40 decybeli, mieliśmy do czynienia ze stukrotnie większą energią tego dźwięku. Na przykład 60 decybeli versus 20 decybeli, to tam już jest 40 decybeli różnicy. A to znaczy, że energia, jaka jest niesiona przez ten dźwięk, jest 10 tysięcy razy większa. Nawet jeżeli nasze ucho toleruje teraz miejski hałas, to konsekwencje mogą pojawić się w przyszłości, mówi profesor Henryk Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy. Często przebywając w takim hałasie, ciągłym, ten słuch po jakimś czasie już nie wraca. I to może nawet wystąpić w okolicach 90 decybeli. Do czego to możemy porównać? Bardzo głośna ulica, gdzie jeżdżą samochody, chociażby ciężarowe, przebywanie w bliskim sąsiedztwie lotniska. W Warszawie hałas szkodzi ponad 40% mieszkańców. Jednak w innych dużych miastach naszego kraju narażonych na zanieczyszczenie hałasem jest nawet 2/3 ludzi. Co mówisz? A ty? No właśnie, to jest problem. A ja się chciałam podzielić takim marzeniem podróżniczym właśnie, które jest powiązane z ciszą, bo bardzo bym chciała kiedyś odwiedzić Antarktydę. No tam ponoć cisza jest przepiękna. No, ale na przykład może być też i wielki hałas, jeżeli jakiś kawałek lodu czy warstwy śniegu spada. Albo pingwin się zacznie kłócić. No tak, ale oczywiście tak całkiem już serio, to rzeczywiście pewnie niewiele jest już takich miejsc na świecie, gdzie możemy znaleźć absolutną ciszę i spokój. W miastach na pewno nie jest z tym dobrze. Ten hałas z korytarza szkolnego przypomniał mi, że rzeczywiście w szkołach podstawowych albo we wspomnianych przez ciebie gimnazjach było dużo, dużo głośniej. Już później na przykład w liceum, jak pamiętam, nie było takiego hałasu. Nie, bo wtedy człowiek oczywiście się już zastanawia nad dorosłymi sprawami i życiem. I no tak ja dalej. Bym powiedział, że z innego powodu, bo większość osób w czasie przerwy wychodziła na zewnątrz na papierosa. No to zależy w której szkole. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka zamykał. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać.

No i jednak powraca temat hałasu za sprawą chociażby maila od pana Pawła, którego żona jest inspektorem do spraw hałasu w Inspektoracie Środowiska. Pan Paweł w związku z tym zna dobrze ten problem i rzeczywiście potwierdza, stajemy się z powodu hałasu niespokojni, nerwowi, no i do tego wspomniane wcześniej problemy ze słuchem. Sposoby na wyciszenie. Ja myślę, że o to też możemy zapytać naszych słuchaczy 13@polskieradio.pl. Na pewno niektóre piosenki, muzyka. O tym samym właśnie pomyślałem, tak, że... Albo utwory instrumentalne być może są takim sposobem na to, żeby się wyciszyć i czy twoja następna propozycja się wpisze? Myślę, że bardzo dobrze się wpisze właśnie w taki klimat. Są też płyty takie z naturalnymi dźwiękami, prawda? Na przykład wodospadów, takie medytacje czy dźwięku ptaków. To też bardzo, bardzo kojąco działa. No i myślę, że kojąco na nas zadziałają te dwa głosy, które za chwilę usłyszymy, no bo oczywiście ja dzisiaj duety. Konsekwentnie tak proponuję duety. Chociaż nie wiem, czy w tym wypadku to nie jest za dużo powiedziane, bo czasami nie są to takie dosłownie duety, tylko to są sytuacje, o których się mówi, jakiś artysta śpiewa z udziałem innego. No ale właśnie, czasem ten udział jest chociaż symboliczny, na tyle jednak wyrazisty, że jednak no, ma wielkie znaczenie dla całego utworu. No to chyba jest właśnie taka sytuacja. Jeżeli ja teraz powiem, że będzie to Peter Gabriel, w towarzystwie bardzo miło. Kate Bush, również miło, to za chwilę pewnie wszyscy pomyślą, że to będzie Don't Give Up. No i wcale nie, więc niespodzianka. Tears. She's so pretty. She's so pretty.